दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं, दोस्ती का इम्तिहान देते हैं, दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं, दोस्ती का इम्तिहान देते हैं। Hey! Hey! La, la, la, la, la, la, la, la. हमसे न खेलो आँख मिचोली, हम जानते हैं आँखों की बोली। हमसे न खेलो आँख मिचोली, हम जानते हैं आँखों की बोली। गोरी साजन की होली, अंदर क्या दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं, दोस्ती का इम्तिहान देते हैं, दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं, दोस्ती का इम्तिहान देते दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं, दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं, दोस्ती का इम्तिहान देते हैं, दोस्ती का इम्तिहान देते हैं। हम बन जाने दिल नहीं देते जान लेते हैं, अभी जान लेते हैं, दोस्तों का इम्तिहान।